فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال كسو دوادة برنامشك الروحة عاوانا قد بدأتكم مغليسان وحكم دا فافاهين لغهيل يدقال علوس أو ساك لغو قاضي عيدا مدى كسو كان دقمدى بلعاد إشابي الله دحي كدوا طبان روح أو لغو ديلاي ويرك نعي ودن كمكسيكو بدل قب بحسن أولوج استبقاره أدى WFB أي كل هذا هاي مجرد الفشر أي قلبات السودان. شيخ محمد إسماعيل أو مد كبوري إن استعمالان عند الدلكودا هل كي كتير سنة الله ين عنو يداوين لقى كانوا دلك دي بديسة دور سعت طبعاً مع الموت أو ولاية دقل جدود أي أسوق جب جبي سبش وعسلة قد بدأسي أوفاه فحسن أجدكم مغليسان برنامجك ومركل يروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. قنديل النصح هنا وقدا، عن تربية الأبناء حكا. برنامج نور ما كيف تربي أبنائك؟ سيدي بعد أن تربيين سا إلمها قام أوبت كاقا رسالة محسن شاقنا بحكاكو أنتهاي صد قاعدة هي مقدمة قفك مربيك أهو إي أبها أه أما هو يدا أهو وحاقو قارسا إياد مانتا أهد اللي دهي دينتا مركا لغا صوريبه وإلمهاي وحاين إيهين سببت عقوين اللي بانتا دو كحران تهي أما شقاقا إيو قول درها دو كحران تهي إلمهاي ساد وقت هي هداد حقوق دو كولي دهي ووالد إلمهاي الصاري حق إنو والد كولي اللوشي قرآن كالقوع العليه سيدوكالي استغون حق بوكو قولي يوين الله سعطه. كل من آدم يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجزانه قاربا بإلمها الدومينية بعد الأبضان بحكتها ما دار لبدا وحد علي إلمه قدمه إما أن توافق أو تفارق أسلوبك أسنو حولي وأسلوب وأسلوبك عسكريك وحلوه بها هنا ما إنتا قولنا ما هي قفك ربا إلمه سؤين باهر ونقضان إستغو هرطو وينو إسكب بلابه إستغو نفس وينو تربيه. وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها وكلمات تحنئة ولوكم بقى عدري سداء التربيين سعرور تادا وسجدني والشيخ الوالد عبد الله أبو خالد وحاد نجم عولي بكل قيسان دونتان برنامج كتربية عرور تا مجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو جمعة تضبية لباتن كبش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاصن فافاهين أياك صوبحيس الدقال ساك اللقو خادي دقمد بلعد إشابي الله دحي دقال كوبان كدب عيدن كالشباب المجاهدين وحا أصور تقاش إن ساك أرورتي أي سيبوح دقو لوريقة دقمد بلعد إيا دمان فريسيميه إيكو سقنايين أسكرت الدولد حكتي أقدم بيسا إلا قهل الدقال كأيا شيقيسا إن عيدن كالدولد فدرال كأي دقال كي ساك كوايين شن أسكري إيا أقب يبضان أول لغا صوررتي حرومه دا أنبضان قلب كميل التريقة. انتا وحا لير ان عيدان كالشباب المجاهدين اي دقال كان كسو فورتين غاري عصبو اولي هاي ميت كميدا حلبانا دا هرشب اللي مانا اهان مركي اوغو ريساي او دقال نوعان اهل لغو سوقادو اسكر تا دولد هدرالك ايدا مدا دولد اي كسوغان دا مدا بلعد وحتاقي رؤاه كما اي سن هرين ششايها قواس او كبقاي ان لباتوين اي كلاكل مان دقال يهان دا الشباب المجاهدين دين عظيم. قيبه هوري برنامج روحا ايان كوكود جرنا شيخ محمد اسماعيل او كميدا علماء الصوماليات اي كسوغان مغاربة هرقيسة ايا امد الصوماليات كبورية ان استعمالان عندنا دالكودة انتي اي كتير سنة الهايين عندنا اي داووين كاي كاكين صدان دالك ديبا ديسة شيقة وحا او كل راضي فايدة دو كجرتا ان اتصو سارتت عندنا دالكا دا اي داووين هدي اي كسوف تقليسو وحا يرهدان خبرادا ديرتا اي اقوانتا اولا قف كستا jawiga uu ku nool yahay geedka ka baxaba munaasib u ah jirkiisa qof kasta geedka faa'iidada leh waxa ugu manfaaca badan ka dalkiisa kaba iyo isku jawiga ay ku wada nool yihiin ee isku cadceeda ay helaan, isku oxygen ay helaan, qadar maxaan ku dhahdaa ee humidity ay helaan, geedka agtaada ka baxa ee faa'iidada leh ayaa xanuunka aad iskaga daweynaysaa haduu dawo u yahay markiiba manfaadiisa ay ka soo dheereysaa geedka meel fog laga keenay. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa geedkan qaabkii loo qallajiyay ama haddii la yiraahdo cadceeda loo dhigay ama humidity-ga looga ilaaliyay iyo biyaha looga ilaaliyay inaanad adigu waruhay inuu geedkii yahay in kale, allahu aclam. Inuu waqtigiisu dhacay oo dabadeedna lagu soo mooriyay ma garanaysid. Marka waxay ku fiican tahay bay yidhaahdaan waxaad adigu beeratay waxyaalaha la cuno iyo waxyaalaha la isku daweeyo waa labada shay ee qofka bini-aadmiga inuu isagu gacantiisa ku samaysto ay ku fiican tahay. Labada haddii dibad lagaaga keeno intay ku anfacdo baa ka yar intaanay ku anfacayn haddaanay sunba kugu noqon. Cuntana dibadda lagama keensado, dawana dibadda lagama keensado intaad ka maarmi karayso, sababtoo ah labadaba noloshaadi baa ku xidhan, labadaba noloshaadaa ku xidhan. Haddii cidda aad dawada ka soo iibsatay ama cidda aad cuntada ka soo iibsatay ay cullowdaan, colaadiba idin dhex marto, fi khilaali ayaan baa waxaa laga yaabaa kumanyaal qof inuu kaa dili karo. Mithaal basiit, haddii maanta aynu collowno Itoobiya oo hal maalin keliya 300 ee gaadhi ee qaadka ah inoo soo gala sun lagu buufiyo balka warama, dad intee la'eg baa inaga dhiban kara bilaa rasaas, bilaa rasaas weliba. Inta day inaga cuntaa waa inta hantida leh, waa inta maxaanku yidhaahda magaca leh, waa inta siyaasadda ku jirta, waa inta maamulka ku jirta, waa inta caankan caankan caankan. Marka sideedaba waxaa la yidhaa ummadi waxay xor noqotaa, ummadi waxay xor noqotaa markay risiqeeda ku filaato, ay dawadeeda ku filaato. Hadday labadaa iskaga filaato, labadaana waxaa bayso aqoonta, aqoonta iyo cilmiga ayaa aasaas u ah. Haddii labadaa ay ka xorowdo ummadi, waxay cagta saartay waddadii horumarka. Laakiin inta labadaa loo hayo oo quudka loo hayo oo dawada loo hayo, ummad asaageed higsan karta ma aha. Carabta waxay tidhaahdaa man laa yamlik quuta laa yamlik qaraarahu, ninka aan shilinkii isagu istabaraynin go'aan ma qaadan karo. Ninkaa shilinka ku haya kaaga xidhanta. Heer bay inala gaadhay iminka dawooyin dhirta siidhka ah intoo la inoo soo waarido siidh la inoo keeno hal mar keliya bixi kara, oo haddaad dib u siidhiso aan baxayn, oo siidhkeenii xorta ahaa intaynu ka tagnay baa siidhka artificialka ah hal mar keliya ku baxaya. Maxay taasi ka dhigan tahay? Sanad walba waa inaad dalbataa siidh. Siidhka wixii doonaa baa lagugu soo dari karaa. Waxaa dhici kara xanuuno fara badan iyo bakteeriya badan ama fayras badan oo aan ciiddaadu lahaan jirin in lagu soo raaciyo siidhka adigu aad yacni dibadda ka keensanayso ee aad bannaanka ka keensanayso, oo hadhow ciiddaadii ay noqoto ciidaan ku anfacaynin fil mustaqbal qariiban aw baciidan. Marka ummadii waxay ka xorowdaa waa quudka iyo caafimaadka. Marka waxaan sidaa u leenahay, dhirtu waa waxyaalaha Ilaahay inagu arsaaqay ee hibada inoo ah. Dhirtu haddaa ogtihiin iyo in kala maaqaane oksijiinta aynu isticmaalo 90% dhirta inoo soo saarta. Mar allaale marka cadceedu soo baxdo ilaa intuu gabaldhacayo geedku intaa wuxuu ku siinayaa oksijiin. Haddii dhirtu kaa yaraato oksijiintu way kaa yaraanaysa. Haddii oksijiintu kaa yaraato maxaan ku unugyadaada xambaaraya ee u baahan oksijiintu way daalayaan, lidaalik cumrigaagu yaraanaya. Haddii oksijiintu kaa yaraato, isticmaalka oksijiintu uu yaraado, cimrigaagu yaraanaya. Marka waxaa laga yaabaa 50 jir 40 jir in cimrulqaalibkaaguba noqdo oo ka ugu fogi uu yidhaahdo 60 jir baan gaadhay. Ummadiba ummaday ka dhir badan tahay, way ka oksijiin badan tahay, waxaana laga yaabaa cimrigoodu inuu gaadho ilaa 100 ilaa 120 ilaa 200 ku dhawaadaan. Sirta ku jirtaana waa dhirta, sirta ku jirtaana waa dhirta iyo manfacadeeda. Waxaa la yidhaahdaa meeliba meeshay ka dhir badan tahay way ka roob badan tahay, sababtoo ah waxay leedahay magnet ay ku soo jiidato daruurta. Makhluuqaadka halkaa ku noolna Ilaahay waa ka warraynaya. marka waxay u baahan tahay ummadu inay ku xorowdo gacan shisheeye xagga caafimaadka. Caalamka ay maanta ku noolahay dhammaantood waxa u yagleelan oo u jira jaamacad lagu barto dhirta. Maanta intaasoo jaamacadood ama intaasoo kulliyadood ayaa dalkeenna ka furan oo wax allaaliya wax ilmahaasi markuu soo baxo meel allaaliya meeluu u dhaqaaqa aanay jirin. Waqti kaga lumay, dhaqaale kaga lumay, cimrigiisi uu ku qaatay, berri ka maalin markau qalin jabiyana meel allaaliya meeluu u shaqo tegi karaa aanay jirin. Adigiibuu kugu soo noqonayaa, markaas ku odhanaya aabba ii shaqo geeya, aabba maxaad barateen kugu shaqo geeya, aabba nutrition baan bartay buu ku odhanaya. Aabba nutrition maxaa tahay? Sida wax loo cuno. Aabba ilmaha yaree imika dhashay baaba sida wax loo nuuga yaqaan. Oo wax ilaahay waa ku abuuray qofka bini'aadmiga oo arsaaqdiisa doonto. Shimbirahaasaaba yacni arsaaqda doonanaya, nin qadhaab helaya, nin qadhoon helaya, nin iskaba qaada, ha la qadhafsado. Ilaa weligaya waxbaanu cuni jirree, waanu kugu soo korinaye. Xaggan markaa imika aad u socotaa maxay tahay? Caalamku waxay ilaashadaan waxyaalaha hidaha ay u leeyihiin ee manfacada leh. Imika China, adduunyada imika wuxuu ku haystaa aqoontii uu aabayaashii ka dhaxlay iyo cilmiyadii caafimaadka buu inaga inoo soo iibgeeyaa. Waa idinka arkayo acupuncture, waa irbadaha la isku taagtaago. Acupuncture baa la yidhaa China iska leh. Boqolaal boqolaal doolar baynu ku bixinaa dhaqankii China. Waxaa jira cilmi ay yidhaahdaan reflexologia, waa cilmi lagu barto riix riix baa lagu bartaa oo afarta baabaco ayaa waxay yiraahdaan baabaco walba ilaa iyo lixda neerfe ama dareen qaade oo wakiil ka ah xubnaha kale ayaa ku soo aroora. Mid waliba saldhig buu leeyahay la yaqaan oo la barto, kaasaa lagu riixriixaya halkaas ama meel la mida buu sambabku uu ku leeyahay santar iyo degaan. Beer yaradu meel bay ku leedahay, beerku meel buu ku leeyahay, wadnuhu meel buu ku leeyahay, indhuhu meel bay ku leeyihiin, waa la aqoonsadaa. Kaasaa markaa lagu riixriixayaa muddaa lagu duugaya afartaa baabaco, waxaa laga yaabaa in Ilaahay kugu caafiyo. Reflexologia la yidhaahdaa, acupressure way yidhaahdaan. Intaa waxa dheer aqoontay naga duugantay oo jaamacad loo furay sida toobinka oo kale. Toobinku khadad buu raacaa, khadadka uu raaco acupuncture-ku iraabkan la isku taagtaaga wuxuu raacayaa waan xididda neerfa ah ayuu raacaa. Marka awood luntay ama maxaanku yidhaahdaa electri lumay baa la soo faruurayaa, la soo celinayaa. Saasoo kale toobinkuna wuxuu raacaa cidda aqoon u leh, waxaa la raacayaa neerfisyaa la raacayaa, xididaa la raacaya. Halkaasaa manfacada markaa laga baadi doonaya. Marka ummaduhu way ilaashadaan dhaqankooda, way ilaashadaan dhirtooda, manfacadana way ilaashadaan, waana isu gudbiyaan. Dhirta inagu ka Soomaali ahaan maxruuqiin baynu ku nahay, bukhalaynu ku nahay. Ninka hal geed yaqaana inuu kuu sheego habeen xalaytay, geedkaasuu la dhimanayaa. Waxa aan aad iyo aad uga fikiraan, uga warwaraa, intii aan dhirta baadi doonka ku ahaa, nin lafuhu qali jiray, lafaha madax ayuu qali jiray, hal geed buu yiqiinay. Geedkaas inta uu qalayo madax ee lafaha uu gurayo, qofkii soo jeeda ayuu geedkaa qaniinsiinayaa, uu qaniinayaa. Intaa uu geedkaa qaniinsan yahay, midida iyo xuqniinka lafta la xuqayo iyo waxaasoo dhan ma dareemayo, waa suuxiye qofkii haddana uu sheekeynayo, iska qaniinsanaanaya. Mar allaaliya markuu operationkiisa dhammaysto ayuu geedkii ka saaraya, markaasuu xanuunkii dareemaya. Si walba waan u baryay inuu geedkaa i baro. War geedkaa i bar, waa iga diiday geedkii inuu ibaro, wuu iga diiday, wuu la dhintay. Mid kale aan u tegay wuxuu haystaa geed hadii la qaniino raganimadu aanay damayn intaa uu qanisayaa geedkii ayaan ka dalbaday inuu geedkii ibaro lacag waxaa doonta idhe ummaduna ha anfaco aan intifaacsanna geedka noo sheegaan ummadda gaarsiinay sidii buu iigu diiday waan kaga qoostay sidii buu isna kula dhintay marka geedo fara badan oo kaloo aan hayo farsamooyin kalaan kaga soo saaray oo aan kaga helay insha allah waan idinka warrami doonaa marka isagii dhimay manfacadiina la dhimay haddii la intifaacsan lahaa ilaa qiyaamaha cilmun yuntanfac buu ahaan lahaa marka caaday u tahayba soomaalida ninka hal geed yaqaana inaanu waxba sheeginba tii oo kale ayna haysato inta kulliyada iyo caafimaad howlal kale la keenayoon manfaco lahayn weli jaamacad ku fikirtay aynu samayno kulliyadii maxaanku idhaahdaa acshaabta ama dib albadiil baa la yidhaahdaa noocyadeeda kala duwan ee lagaga maarmo dawooyinka kiimikada aan samayno ilaa hadda cid ku fikiraysa ama haweedeydaasi ay ku jirto ma jiro ilaa Manchester baa laga diyaariyaa ilaa PhD baa laga diyaariyaa jaamacado fara badan oo hareeraheena Suudaan baa leh carabahan oo dhan baa leh Masar baa leh waa 4-5 sanadood bay leeyihiin inankaasi maalintuu ka soo baxo jaamacadda ummadda wuxuu anfacayaa si la yaab leh wuxuu ka badbaadinayaa dhibaatooyin fara badan oo daawooyinka kiimikada ay ku keeni lahaayeen xataa dadkan adduunka leh iyo lacagta leh inay ka fakaraan inay bal jaamacad noocaas oo kale ay galeelaan oo dhakhaatiirta intii dibadda ka keenaan ay ummadda baraan laga ma jirto in ku dhow 10 ruux ayaa lagu dilay weerarka dhacay waddanka Mexico warkaas iyo war ku saabsan bililoqo baahsan oo loo geystay baqaaro hay'adda WFP ay ku leedahay magaalada Al Fashar ee galbeedka Suudaan waxaanu soo jeedinayaa wariyaha محمد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان واحد كسو دواتان وراركي وقدم بي عالمك كدوات طبان روحيا لقد لي وراركا دعي ودنك مكسيكو madaxda dalka Mexico ayaa shaaca ka qaaday in 8 ruux lagu dilay weerar ka dhacay mid ka mid ah deegaanada ku yaala bartamaha waddankaas xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka Mexico ayaa sheegay in 2 ruux oo hubaysan isla markaana watay mooto ay rasaas oo dhakaga qaadeen guri ku yaala deegaanka Silo oo dhaca bartamaha waddankaas deegaanka uu weerarkan ka dhacay ee ku yaala dalka Mexico ayaa waxa marar badan ka dhacay weerar noocaan ah sida ay xaqiijisay xukuumadda waddankaas sidoo kale waxay sheegtay in mandiqadan ay in daahba la daalaa dhacayso dagaal beeleedyada iyadoona marar badan ay halkaasii ka dhaceen dagaalo xoogan bishii November weerar ka dhacay isla mandiqadan ayaa waxaa lagu dilay 12 ruux sidoo kale waxaa jira kooxo ka shaqeeya muqaadaraadka kuwaasoo marar badan ay isku horimaadyo dhexmareen iyaga iyo ciidamada amaanka waxaana isku horimaadyadaas ka dhashay qasaarooyin kala duwan bililqa baahsan ayaa loo geystay baqaare ay hay'adda sheegata cuntada adduunka ee WFP ku leedahay magaalada Al-Fashar ee dhacda galbeedka dalka Suudaan kooxa ubaysan ayaa bililqa u geystay baqaarada hay'adda sheegata cuntada adduunka WFP ee ku leedahay magaalada Al-Fashar ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur ee galbeedka Suudaan sida uu sheegay sargaal ka tirsan xafiiska WFP ee magaalada Khartoum waxaan wadnaa qiimeyn ku saabsan wixii laga dhacay bakhaaradaas kuwaasoo ka kooban 1,900 oo raashin ah waxaana saacadaha soo socda soo saari doonaa war saxaafadeed faahfaahsan ayuu yiri sargaalkan ka tirsanayada WFP ee hoostagta qaramada midoobay shacabka ku nool magaalada Al-Fashar ayaa waxay sheegeen inay maqliyeen dhawaqa rasaasta oo ka dhacaysa dhanka bakhaarada kuwaasoo dhanka bari ka xiga magaalada bakhaaradan ayaa waxaa ilaalin jiray ciidamada magac baxay nabad ilaalinta Suudaan ee hoostaga qaramada midoobay iyo mid Afrika koorinta ay sanalkaasi isaga bixin bishii December ee sanadkii hore kadib markii uu dhacay waqtigii loo qabtay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa todobaadkii hore walaac xoogan ka muujiyay bililqo loo geystay xaruntii hore ee ciidamada lamagac baxay nabad ilaalinta Suudaan ay ku lahaayeen gobolka Darfur taasoo markii dambe lagu wareejiyay maamulka Suudaan xogeyaha ayaa sidoo kale cambaareeyay weerar ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee saadka ee qaramada midoobay ku lahayd magaalada Al-Fashar ee gobolka Darfur wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegiyeen dowr socotay muddo 10 maalmood ah ayay wilaayada Galgaduud u soo gabagabeysay beesha Waisle munaasabad lagu soo xiray dowladda ayaa ka dhacday degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah macallimiinta. Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin wa ba'du. Ikhwa jazaakumullaahu khayran. Dowladan magaceeda Sa'd ibn Mu'aad la yiraahdo oo lagu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee hoggaamiyana ahaa oo nabadoon ahaa, ilaahayna subxaanahu wa ta'aala fadilooyin gaar ah u siiyey qiimihiisa iyo wanaagiisana diintaynu ay ka hadashay, iyadoo markaas laga leeyahay ujeed iyo ahmiyad lays dareensiinayo xilkii uu hayay oo muslimiinta u hayay oo kale in layska doonayo layska rabo, ayaa dowladda loogu magac daray dowladu Sa'd ibn Mu'aad, waxaana loogu talagalay oo hadda ay dowladani u furan tahay liacyaan qabiilati wa Aysle raggooda haldoorka ah ee odayaasha ah hoggaamiyaasha ah qabiilada wa Aysle ayay u furan tahay, waxayna maraysaa dafcadii labaad ama qaybtii labaad ayay dowladu maraysaa, qaybo kalena way ka dambeeyaan. Qaybna awalay soo hormartay oo meeshaan ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu suurageliyay. Maantana waxaan u fadhinnaa dowladaasi qaybteedii labaad, ikhtitaamkeedii iyo gabangabeynteedii. Dowladda sidaan hore u xusnaba magaceeda waa Sa'd ibn Mu'aad liacyaani qabiilati wa Aysle. Shicaarka ay leedahay iyo halku dhiga ay leedahayna waa man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi din, xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam, oo nabigu uu leeyahay qofkii ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahansiiya. Marka wax isku fahansiinayaad wada tashi diimeed iyo in lays arko maxaa naga qaldan, aakhiradayna dad u jeeda ma nahay, mase adduunye keliya ayaa un midigta lahaya, ayay ahayd arintaas bal in lays dareensiiyo. Run ahaantiina wax badan ayaa laga faa'iiday. Maantayna insha allahu tacaala gabangabadeedii ayaan u fadhinaa un sugaynaa ardada ka faa'iidaysatay dowladda. Waxay gaarayeen ilaa 38 arday. Sababka kulli loo doortana qof kasta way fahmi kartaa oo dowladda magaca labada shicaarka iyo isimka loogu doortay wax kale ma ahan. Dadkan 38 waxay ka mid yihiin ragga hoggaamiya beelaha ay ka kooban tahay beesha Waaysle, noqobadooda iyo hoggaamiyashooda ayay ka mid yihiin. Maadaama marka saxaabigaasi uu ahaa saxaabi naqiiba oo hoggaamiye diimeed oo ahaa, tolkiisa iyo qaraabadiisana uu ka horkacay kitaabka Allah subxaanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga siday u dhaqan geli lahaayeen, run ahaantiina uu ka mira dhaliyo arintaasi uu hirgeliyey, ayaa iyana iyadoo la tafaa'ulsanayo la saadsanayo khayrkaasi iyo wanaagaasi ayaa raggaanna dowladda loo qabtay lagu magacaabay. Run ahaantii iyana waa u muuqdaan insha allahu tacaala inay raadkaas guri doonaan oo ay daba kici doonaan. Dowladda marka saasay ahayd asbaabta magacaas iyo loogu doortay. Casharada meesha lagu qaatay waxay ka koobnaayeen tarbiya islaamiya kitaabka la yiraahdo iyo kitaabka kale ah usuluddiin iyo kitaabka la yiraahdo talqiis sifati salaati nabiy sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim kaanaka taraaha iyo kitaabka la yiraahdo islaahul mujtamaa iyo sidoo kale tafsiirka quraanka kariimka intii laga gaaro iyo sidoo kale qiraa'o iyo aqris quraanka la isu meerihayo tajwiidka la sugaayo iyo quraanka in loo aqriyo sidii ilaahi subxaanahu wa ta'ala uu ku soo dejiyay in wax la isaga tusaaleeyo la isfahansiiyo. Waxaa kaloo meesha ka baxsanayn oo goobta lagu qaatay oo laga faa'iideystay muxaadaraad iyo sidoo kale kutub kale. Waxaa meesha ku jiro ayana sidoo kale laga faa'iideystay oo aad loo helay arrimihii markaasi ku saabsanaa 12-kii filim oo isdaarka ay soo baxay Al-Kataib ay soo saartay, markaasi lagu soo bandhigay gaalnimada nimanka ridada iyo dastuurka ay haystaan xumaantiisa iyo foolxumadiisa, iyana waa la qaatay oo waa laga faa'iido, dadku way ogaadeen, dacwadaasina waa gudubtay alxamdulillah. Jazaakum allahu khayr. Warka waan ku dheereeyey dowladda warbixinteedu inahaas ay ku koobanta. Markaan nala dhageysta kelimad Nabadoon Xaaji Roog uu ka jeediyey gabagabadii dowladda. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ama ba'du arda wala layal ilahi ba mahadis kale marka waxaan ilaahay inta waxaan noogu la dhigay oo ognahay dastuurka anagu waa naqaana dimuqraadiya wuxuu yahay afkaar wadci waxay taa naqaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ninka tuuga iyo naagta tuugada gacanta la jaro leeyahay asoori go soo raqato fagdhu idiihuma dastuurku wuxuu leeyahay 488 xeerka in qaabta Soomaaliyeed furteen garabaato 6 bilood marka anaga hadda ha ha hada murqa buurno ilaahay korkaynu ahaanayaa mar walba asagu nama mooga waa la kala tegaya. Waxaan nagala rabaa kutubka alla noo soo dejiyey iyo sunnadii nebi maxamed inaan dhaqan gelinno. Dalkayna waa lagu soo duulay. Haddaan iska jiifnay dhahno ha ha cidla oon gaalada laga hortayn ee jihaadka aan ku baxayna aanan dhihin. Waxaa isla waa eber waxaan le taastaasaan u gudbayaa haddii waxbarashadii aan u gudubno. Alxamdulillaahi raggii hore maan ka tegay kuwa beriga joogaba waxay leeyihiinoon kuwaba afkooda mugdi aan ku jirnay ilaahay baana iftiinno soo bixiyey ilaahay baana ku mahadsanay leeyihiinoo aana afkooda ku huba. Waxaan leenahay allah noo kordhiya dhammaanteen. Marka waxaan ku xirayaa saddex aboo shiriba dastuur ku qaldami mayno beriga haddaan wax dhanana taabtana jihaadku hargeysu fooda ku hayaa intana kenya waa seexalaadoo wayga dhegalaadiin. Marka dalka soomaaliya waxaa haysata dowla islaamiya xukunta xarakad shabaab almujaahidiina xukuma waxa kalena waa xuluf etoobiyaan ag fadhina ayaguna inay raran yihiin waad maqasheen iyo maraykan been maraykanku marka waa laaya maraykanku wuxuu yidhi annagu xaniyama bixinno hubaan bixinna hubkina alqaacida la wareegtuur ma maqle anaa dhegahayga ku dhegaysanaya sirdoonkoona sirdoonkayna waa ka kor maryuri ninkii qaaqamaya gaalaa soo socota lahayow bal sidaa ogow dalkan islaam baa la wareega. Marka waxaan leahay shir baan ku xiraa dhalla sadawaalcaatootaa ku taal aameesha taaleetaa ogow sadawaalcaatootaa ku taal aameesha taaleetaa ogow towxiidku waa tuubtii janna lagu tegayee taa ogow towxiidku waa tuubtii janna lagu tegayee taa ogow tan kale iska ilaali towba seege qabri tuug waa taalaa ibliise taa ogow towba seege owr towba seege qabri tuug waa taalaa ibliise taa ogow kitaabka tuurtaas tuurka aad waa taalaa ibliise taa ogow kitaabka tuurtaas tuurka aad waa taalaa ibliise taa ogow. Odayaashii dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladda. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah allaahumma waffiqnaa bixubbika waridaak baadu assalaamu calaykum waraxmatullaah. Marka ugu horreysa horta meeshaan alxamdulillah ilaahay nagu kulmiyay anagoo muslimiina midda labaad waxaan isugu nimaadnay waxbarasho oo dowri ah waxbarasho dowri aan isugu imaadno ka koobnay 10 maalin ilaa wax badan la kala faa'iido walaal ilaahay khayr siiyo kitaab badan nolol dhigo ilaa 6 iyo 7 ilaa 18 inay gaaraan ba laga yaabo. Waxaa ka mid ahaa kitaabka la yiraahdo islaaxul mujtamac, waxaa ka mid ahaa sifatu salaatin nabi, waxaa ka mid ahaa tarbiyatul islaamiya, waxaa ka mid ahaa usuul diin al-islaami. Wax badan laga faa'iideeyo 10 maalin ay la ekeede dadkii lama wada koobin laakiin mafhuum badan ayaa laga qaatoona laga sii anagana waxaan la tusay wadadii cilmiga aan ku baran lahayn jannadana nagay lahayd qofti qaadaysa. Waxaan laga faa'iideystay walaal ilaahay khayr siiyay waan la ku dadaalay ama macallimiinta ahaato ama ragga ul amriga hoona maamula ay ahaadaane waana lagu dadaalay. Intaas oo kitaabaha kitaabaan la dhigay tafsiirkii quraanka waa kamid ahaa filimkii habeenkii la fiirsanayo ciwaankiisu saa ama yah kumoon oo ahaa waa fiirsanaa asagana waa laga faa'iideystay wixii laga qaadan karo waa laga qaatay. Tafsiirkii iyo qiraa'adii oo tajwiidka ahayna waa intii laga fahmi karo waa laga fahmay ilaa iyo xizb waa la gaara. Marka alxamdulillah walaal ilaahay khayr siiyo salaamkan allah guuley anagana kuwii cilmiga aan ka harino hore u socda allah naga dhigo. Meeshan waxaa waaye khayr badan oo koobnayna lagu gaaray ilaahay idinkiisaahu waxaan leeyahay ilaahay naga mahabaajiyo. Waxaa waaye meeshan xadiidka wuxuu ahay alcilmu fariidatun calaa kulli muslim wa muslima fi almad ila alhad. Marka kulli inaan qaldo waa laga yaaba laakiin macnihiisu waa in ninka la yiraahdo cilmigu waa waajib yahay qof kasto muslima amba gabar muslima amba nin muslima ah inta luhud laga geeyo iyo inta dirabta ku jirto inta ka dhaxays markii marka arday la yiraahdo waxa noo soo bixi jirtay dhalinyaro arday dhalinyaro hadda marka maanta waxa loo jeeda dad oo macnaha khaatima ah sheebaba ah yalla soo ku tubshay diin ilaahay la baro hayna ma as markii wax ku sheegay filaxdigaan dhawna marka ilaahay ba mahadle waa wax nagu cusub wilaayadan kor waligaa marka nin oo wa arki jirnay macallin ninka leedahay u taga amba uu loox dhigahayo shayba oo muga loox dhigahay laakiin nin ilmi dalbaaya oo shayba oo rabo inuu fasir barto waa wilaayada awl aanay kulay tan arkeen baan maqlaayna wareysay qeyr la kasi waxaan aragnay oo intan arna kamida nin aan Soomaaliya ho qabiiladiisa naqaano abartiisa adoogisa la yaqaano loo abtirayo ee anya gaala imaam u noqdo anya foorar sada u sujuuda oo isxumay haya ee leeyahay wuxuu ka taxsiyay u haya gaala dhimata waxaan aragnay oo waxaan arna kamida nin dhahaaya danaa mas'uuliyad sheegayo dhahaaya siyaasada dawladda hadii la rabo in la soo galo diinta la iska dhigo waran u diin walaa jiro kitaab la jiro waana ka soo tagtay ya war iska dhiga diinka ilaahay wuxuu ma la soo rogsan la iska dhigo dastuurkan ninka la yiraahdo halo yimaado waa daaci moqta sheedan marka alla naga najeeyo waxa way dadkan waxa laga yaabaa in hadii loo sheego ay u baciisayeen laakiin hadii la tusay wallahi waxaad qabtaa inay ka saameed badan tahay kitaabkan loo akhriyay waxaan la tusray natri iyo naqli yaa leeyahay moqta wixii mugal la arkay oo wixii la soo guursheeyo diinka ninka leeyahay kitaabada noogu la sheegay aan ahayn oo aragnay saameyn weyn ay ugu yeeshay marka horta waxa waay waxa meeshan ka jira ilaahay ayaa og waana ogihiin waan hadana arkay wadaadkii muxuu ahayto sheegow ma la asagoo inay wacdi oo gaalada haleey oo naga reeba oo waxa madaxu ka weynaha oo ida ilaahay maalinka dambe wuxuu leeyahay war wixii America naga xog badan wixii hadaan isu fiirshay hadii oo muxuu ahayto caalamku wuxuu ku ertoloobayo inaan ka anigu kita asoo odayay waxa uu la raggaa ku in man keenay isguura oo uu la safanyaa hadana marka ilaahay nama fidnaayo tahadir aad u dheer taas waa rabtaa laakiin anigu hadda waxaan joognaa inta dad waxaan nahay aqoonta iska yartahay oo iska caamiya ilaahay noo gargaaray cilmi badan aan loo aqriyay marka hadda raadkii aan la tusay ilaahay rabno ilaahay raadka dhigama digo raadkaas aan qaadayna raadkan la tusay waa maatsan yihiin ugu dambeyntii waxa dawladda soo gabagabeeyay wariga wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud dadkii hadlay oo ma aragtay halkan ka hadlay culimadii salaadiintii akhyaartii ayaa wanaajiyay warka ayaga qurxiyay wixii munaasab ahaa oo dareenkoodaha islaamiga ah ayaga meesh ka jeediyay umada u faaideeyay ayaga marka runtii nooga filan kalimaadkii baxay hadii aan qaadano maanta oo toojihada talabixin ah antaasi waa inagu filin yihiin إن شاء الله تعالى وحبلا مهرين وحن قدر يا كريمات يرير من نقاط يرير أيان قدر يا سادوكتهين ما أنت وحن أفر لنا قبل قبل حفلة دي دورة سعد النمعات ومسلسل كهيت غبائل كأولاي دا مارك تيمي البدن لغوصها قبتي تيو قدم بيسين أي تهي دورة دي هل كان لغوصها ختمي بشي نقدتكتي ورهير علي قاف ودورة داس ورنتي ما أنت أفر ليا نما يقاتين سدح جفوكم إذا رهير وعيسلة afar jifo kamid reer waaysle ayaa u fadhina gabagabadeed iyo xitaamkeed u fadhina afartaas jifan waa la sheegay oo ma aragtay magacyadooda iyo meesha laga sheegay saad ogtihiin marka runtii arintaasi waxay socotay dawladdaasna waxay socotay maalmo 10 ah waxay bilaawtay bishan 3-deed maandana 13 waaya dawladkaasna waa 10 maalmood oo loogu talagalay 10 maalmood runtii waa laga faa'iideysan kara waxyaalo badan buraarig badan laga heli kara laakiin cilmiga lagu ma koobi karo hadafkan wuxuu ahaa in khayrka iyo maareeyay daacwada in la faafiyo daacwadii ama diintii in maareeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam wa dirdaartiis waaya maalintii xajjatul wadaa umad badan la hadlay wuxuu yiri ala li yuballigh shaahid minkum alghaib minta midka maanta taagan qofka maanta dhageysanayo taagan midka ka maqan oo goobtan joogin ha gaarsiyo ila qiyaamisaan way naqanaysaa marka dadkii markaasi noolaa oo joogay dadka ka dambeeyay ayaga kuwaas gaarsinaya kuwa ka dambeeyay hadda la gaarsiyo ayagana kuwa ka sii dambeeyay ayaga gaarsina dacwada sidaas ay diinta ugu soo gaartay anaga nafteena ilaan dacwadii nabi sallallahu alayhi wasallam ay rasaalada soo degitaankeed wax laga joogaa 1400 sina maaragtay ama 14 qarniga lagu joogaa arintaasi marka anagoo ka amqaadayno iyo qolka allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira in maaragtay wadadaasi nabi sallallahu alayhi wasallam iyo atabaacadiis oo nabi sallallahu alayhi wasallam oo ala leeyahay hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani marka nabagu wadadaas uu ka taagnaa dadka nabaga raaciin wadadoodu waxa waaye inay diinta dadka qeyrkooda ay gaasiyaan namba meel ay u joogtaa ninkii wax badan haayo in gudbiyo ninkii wax yar cilmi ah oo risaaladii nabaga diintii nabaga inuu gudbiyo asaguna laga rabaa dhamaantood taasba marka hadafka meesha la gudunayay uu yahay marka muhiimada ugu weyn waxay ahayd runtii tawxiidka in la fahmo laa ilaaha illallah in la fahmo meesha lagu soo bilaabo islaanimada iyo maaragtay fahamka diinta iyo cilmiga wa fa'lam annahu laa ilaaha illallah oo qofkaasna waa u baahan yahay qofkii weligiis islaanimo sheegan jiray waa u baahan yahay qofkii hadda soo galay islaanimadu waa u baahan yahay fa'lam annahu laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah macnaheeda shuruudeeda arkaanteeda nawaaqideeda maaragtay intaasna in qofku uu ka dhaadhacdo ayaa la rabaa marka arintaas runtii si fiican ba culimada ay ugu dadaaleen rasaailba meesha ka baxay ka tarjumaayay oo maaragtay mawaadiic kala gedisan haddii fiqhii dahaaradii ay tahay iyo salaadii haddii ay tahay maaragtay tawxiidkii oo awal waajib alal cabiidi ah oo maaragtay waajibka ugu horreeya oo dadka saaran oo bani aadanka ah ilaahay saaray mukallafiinta ilaahay saaray waa sidaas wax ilaahay noo abuuray adduunka noo keenayn waa sidaas nafteedu ilaa ilaha illallah ayaa aan ala noo keenay subxaana wa tacaala runtii fahamkaasoo laga hadlay kadib waajibkana saaran waxaa ka mid ah diinta islaamka oo qiimadaasi sharaftaas leh waxay u baahan tahay in la difaaco ehelkeeda ay u baahan tahay waana imtixaan ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ahlu laa ilaha illallah ah wuxuu ku imtixaanay in maaragtay diintaasi ay u istaagaan waa imtixaan sideedaba alla soo dejiyey subxaana wa tacaala qur-aanka soo dejiyey xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun waay haddii aamanaa laa ilaha illallah tiraahdo ilaahay rumaydo oo arkaantii iimaanka arkaanul islaam antaasto maraatibu diin aad faanto waxa waaye waa lagu imtixaanayaa imtixaankana maanta mid ka taagan waay waan u jeednaa waddanka soomaaliya maxaa looga soo duulay wadamada kale muslimiinta adduunka maxaa looga duulay gaalo maxaa ugu duushay waxaa la imtixaanayaa dadka laa ilaha illallah leh waddankaas degan ayaa imtixaan ku socda ilaahay imtixaanayaa wuxuu kala saaraya ilaahay laa ilaha illallahu maaragtay kuwa run ay ka tahay oo sidqi ay ka tahay oo u istaagayo naf iyo maal iyo maaragtay naf iyo nafiis u bixinayo iyo kuwii maaragtay daawanayo ama iska dhaafayo in ilaahay kale ogaado walaqad fatanna aladiina min qablihim falaa yaclamanna allahu aladiina sadaquu walaa yaclamanna alkaadibiin dadku runta sheegay marka laa ilaha illallah runta ku sheegay waxa waaye waa difaacaan ogaadan miyaal arintaas yaa nagu xusbixin qof kasta maalan u istaagin diintan danqashadeeda diintan halgankeeda u istaagin qofkaasi imtixaankii ma ka guulaystay oo ilaahay imtixaanay mise imtixaanku waa ka dhacay waxaa loo baahan yahay maanta jihaada taagan reer waceysle odayaal iyo dadka dhexdhexaadka waxgaradka meesha jifooyinka laga soo maaragtay oo la isugu keenay ma aha horta maaragtay halgin la-aan ma jiro waa halgamaysaan halgan waad leedihiin ama hantida ay bixinaysaan ama fikirka iyo qalbiga muslimiinta ka jeceshihiin waa arrin fiican arrintaasi waa arrin wanaagsan laakiin wax kale loo baahan yahay oo maaragtay baahi badan waa jirta baahidaasi waxaa ka mid ah ugu muhiimsan naftaadana maanta wax u galaayo oo maaragtay ilaahayna subxaana wa tacaala kugu jecel yahay waxa waaye inaad istaagto meesha cudowga taagan yahay inaad istaagto adagoo gaashaaman qurigaagii booshkaada haysto hal maalin weligaada ma istaagtay cudow hortiis ma istaagtay habad ma ku riday ma kugu riday inaad isweydiiy waay marka waxaa loo baahan yahay insha allahu tacaala ilaahayna ha idin barkeeyo dhallinyarada waxaan ugu baahannahay maanta inay ku run sheegaan waxaa caddayn kara ilan qofka waa sheegan kara wax laakiin waxa caddayn kara waxa waaye in tilaabo la qaado in saaxaadka iyo furmaha jihaadka in la soo buuxiyo maanta ragga jihaada iyo qof la soo qasbay ma jiro. qof walba diintiis iyo iimaankiis ayaa soo saaray gurigiis ugu soo kacay. marka in dadku walaalihiina maanta ka mid ah waa eeslo furmaha taagan oo ku jiro oo ma aragtay daafaha jihaadka meelba ku taagan yahay jiro in la garab la siiyo dadka muslimiinta garabkoon la istaago, taasna waa u baahannahay, waa loo baahan yahay, Ilaahay nooga baahan anaga dhan. marka insha allahu tacaala qadliyadaasi marka qadliyad aan dardaarmi lahaa waa waajib ka bacda aliimaan. waxaana dardaarmaya akhiiran in insha allahu tacaala wixii aan faa'iidaysanay awalan anagaan ku dhaqanno, kadib aan sii gudbino qof walba inta hayo. gadaal dad baa jira oo maaragtay dadkii la gaarsiiyo, taasna insha allahu ajar baad ka helaysaan, ilaahay baa ugu dhowaanaysaan, jannaa ka helaysaan, khayr badana ka helaysaan. ha lagu dadaalo waxaad fahanteen. wajazaakum allahu khayr, wasalaamu calaykum waraxmatullah. guud ahaanna barnaamijka dhuuxa oo halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو